başında mı? Zemherin kışında mı? Şu gönlümün bir umudu gülü, gözlerinin yaşında mı? Şu gönlümün bir umudu gülü, gözlerinin yaşında mı? Sevdamız duyan duysun, bilen bilsin gülü, öyledir bizim sevdamız. Böyle bir bizim sevdamız.